کله جګه فتیل ویني نو جوړې پاس باغ پسې غاتیا او باغ پسې ورګي او چیچی او دلشانیا حضرت شیر رحم الله بری کله کا خدا غوینی مالدار ویني ناغلا لکای فزیا هغه نور لکای ولا فزای مراشان وی بیٹے چکل فقیر ویلی نجوڑیا غرارتی او آگ پس لگی آئیا او دماندار سپتو نا کئی داغ سپتو نا کئی مقصد داویا چی دے بسرا کئی درشانیا حضر شیر ہے مولاوی ہر شے آگا داغ کئیا صحبت آگا پٹ کئیا او دے آگا برسر عام کئیا او وی بے دیوما دغا بے ورگ طلاق بے ورگ بے خیر بے دبے پنکا والم تما طالب بے پنکا والی او دائشن شروع بشن بس جا دے وی یار نور نواما نور نواما گنینو سدیر کاسی آبے بیانولا آبے بیانولا فمثله فصفت ده فشانت صفت ده سبیره انتح ملاله کچر املکه تو بدوان ده یلحظ نو ده حساس گئیا کپریدیت ده یلحظ نو ده حساس گئیا وی بے سپیچه ده نو ده دپا دی کلمو باندی چیندیا والا دیا نو دیو جنا ده زردر سالیا زردر سالی گرم شل چیری بیا تو کلمو والا چیگی ابیا دے دی ونے چیگیا نئی درشانیا دیم چیری کس والا نا سلی گیا نبل دیا دے ونے چیگی کس والا سلی گی خارا او کنا سلی گی وہ نبل دیا دے لے ونے چیگیا دے وجنا ہمیشہ بل لاسمی ولیا بل لاسمی ولی پکار داوے دائر کڑے وے چی بلی خپل محتاج گردو لے وے او دا سے نوے چی بل لاسمی وے او دا دا مخکنو لماو طریقہ وار چی آگا با بازار کی بکی ناستی دا او الواب خرسولا الوا بے خرسولا دالوا کڑے او دکانی ہوا نوچی کلے دغوک دا خپل زان لرے رک بے اگٹھے لو نبیا بے دے علم خدمت کو دے علم خدمت بے کو ناغل سوئی شمس الائمہ حلوائی ناغل زان سر آگا حلوائی لکی مطلب دا ما پا دین لگو لے دا اپا دین میں گٹھ لینا دا پا دین میں گٹھ لینا دا نوچا دچونی بٹھئی ہوا او دکانی او دچونی نوچونا بے خرسولا ابیا بے دین خدمت گوا ناغل جیدلے دے نو تفسیری لکلے دے تفسیری لکلے دے احکام القرآن دا جساس جساس او غیصہ تفسیر دے نو دا کسب بے زان سر لکلو چاہ دے زان سر خصاف لکلو مطلب دا دا عالم چاہو با چیتری گنڈ لیا چیتری بے گنڈ لی مطلب دا چمیاری کولا نو زان لگے سپیسے اگٹ لی نو بیا دے زدین خدمت کوا چاہ زان سر لکل بزاز مطلب دا زما دا کپڑی دکان دے نو جو ایزا زان لری دا کن گٹن او دا دین خدمت ان کو او لوی دا دین خدمت اکڑے پتا و بز دا گیا دا چالی کلی دا دا گا چی دا رخ دکانیو دا کپڑی دکانیو اگلی کلی دا نو آگا خپن کسبون ویزا زان سر لکل یادا چی کل اوس تو متاخرین را للا نو بس بیا دا تنخواگان شروع شو بیا دا حکومت علماء تا چکم نظر ناغد آغی نو کردی دا نو بس آغی محتاج شلد دی چی اوز بس شی اخلی آغی مرست دی نو بقدر کفا فی اغست دی دا سینری کری چی پا دین مانی دنیا گٹلی دا سرہ ایدی چی غنی علماؤ آغی آغا خپل هم عصرو تا آغی لے ختم دی دلی دی او حضرشی رحم اللہ آغا خط آغا ورطا پا میل السائرین فی طبقات المفسرین آئے کے آخط والا شایع کرے رے یا جائل العلم لہو بازیان یستاد بیہا اموال المساکینی این روایات کا فی ما مضا فی ترک ابواب سلاتینی این روایات کا فی ما مضا عن آونی و ابنی سیرینی ان قلتا اکرہتو فضا باطلون قد ظل حمار العلم فی التینی وی اے علمنا باز جوڑا ان کیا چیتا علم نا دے باز جوڑ کرے وے اس پا دے لگی سکنانو مالو نا اخکار کے کم دے کم دے شو کم دے ہو اغا روایتو نستا کم دے دی اغا روایتو نستا پا پری خودو دا دروازو دا بادشاہانو کے چی علماء با دا بادشاہانو دروازو تا نزی اگر روایت ندی سشوالا کم دیدی اگر روایت نستا دا حضرت آوننا او دی مسیرین چی اگر ویلی دی چی دا علماء آبد بادشاہان دروازو تنردی اگر روایت ندی کم دیدی ویتتوے چی ماوان زپزور قاضی کرے شوے ما زپزور باندی قاضی کرے شیم گنی ما خو قضا نہ قبلولا نوی دا خبر باطل را علم دا خر دا علم آپا خطا کن خطے دے نو وی کل چی ابن علیتا دا خط را ہے نوی ما تا دمارو خنسیت کرے دے او وی جڑل چی مالا نور خنسیت کرے دے در شان ولویا ویا خلقو دغا کڑی دکان کڑی مال گٹی او تا دکان کڑی رے پمین دو دوستنو دا جماعت کیا پمین دو دوستنو کی تا دکان کڑی رے دے چالوی اگا چاچی بادشاہانو سرنو کرن شیو او دا غینے تنخاگانی رستی دے انو کابل بلے بھوی چی خبر چکل دین کار نکو تجارت شروع روپئی پیدا کولشم سیوا پیدا کولشم میاشتی او چیزو دا علم کار کوم او یو زر یا دو زر روپا میاش اخلم نجوڑی دانا روازا و اغر روازا او چیزو دا دین کار من مخشکر پا دنیا واندی او با قدر کفاف اخلم مدادی ناروائی ملت ورکڑی دا دولت ادر ملت ورکڑی دا اولی وہ مچھر دین خدمت دمر قدر علم چیز ماں پہ گزران روانی کی نہ جوڑی داد حرامی سب حرام دی چا ویلی کی حرام ہے دیو جن حضرت عمر رضی اللہ عنہ او حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دائی دوار بوئی استاذان ہوتا امامان ہوتا و مؤذنین ہوتا ایلو تنخواگانی ورکولی دو شانی چی سوک دا غفا تلی دیو بادشاہان و سرانو پاغی واندی خلق رد کرے وے تردی پوری چی پیو عالم ماندی خبری خبری رد کرے چکل دا بادشاہ سراغا درس قاضیو لگید نجوڑی یو خط ورد او کسانی اولیگل چر ما خود تولا خط ورگی او زان سر زیراوالی ای تیلی کری وزود بادشاہ سر قاضی مقرر شویم ما لغای ملاو دے مکان ملاو دے نو تو دل تراشا نو چی آغا خطی خود ولا ورگ نو خود امخا عالم ور دے شامی کے ذائع پر ویرازی کا ذات تحفہ دگا شامی دا مسئلے پر تحفہ چویلے نو تحفہ دا آگے خودی نم دے نا آگے چی فقہ جی کتاب لکلے رے نا آگے کتاب لے نم اسے رے تحفہ نا آگے خودی والا خط پر بل مخباندی جواب ورک چی خط بادشاہ سرا معمولی بندے ناشتہ باندھے تا نہ فکری دمر لو یا مسئلہ رسو کہ خدا دا غیر محرم سر سفر نشی کولے خدا حج تا نشی پلے دو پردی سڑی سارا عمری تا نشی پلے دو پردی سڑی سارا کلار نو حج و نشا او کلار نو عمرے و نشوا او جی چا سر لار نو دا غم حج و عمرے و نشوا تا نہ دمرا معمولی ناستا باندې د بادشاہ سره د سټي او دومره لوی مسله یې رسوا او ورته یې دای غاښت ولې اوس یو ځنه دم ناغه واپس لاړ او چې خدي ولا ورته مې جوړې هغه فبكا واستعطا ویجړل او استفای ورته ویجړل او استفای ورته منصور لګیږي امام ابو حنیفه رضی الله هغه لوی تو راشو کی ذو تعالی قضا درکم تب قاضی القضات بے جج بے تو راشو کی ذو تعالی جج مقرر کم قاضی القضات دے مقرر کم فی صلیبہ کے ناغوی ذو لائق دے قضانی ناغو لگی تو دروب ہوئے اگوی چی دروب وامن دروب جن خو قاضی نیشی چیئے رہے نبا جو رضو قضا لائق نیم کر نا اولا کی دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیب سوا چھو نا دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا اگر جنہ دا جیل نا ہوا تھا جیل نا ہوا تھی دا او خو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اگر رفاقت او مرگلتیا دا منصور دا بادشاہ دا اگر خو خنکلا او دا اگر در قاضی مقرر مش دا سو دا دا اگر خلقو رحمہ اللہ جناز جیل نہ اٹھے گا اور محمد حسین نیلوی رحمہ اللہ داغ جناز اندر اشاند جیل نہ اٹھے گا ذالکا داوے مثل الذین مثال داو کسانو بیان عجیب ہے قوم آو کسانو چی نسبت دروئے کو بے آیاتنا آیاتنا زمونگا تا فقصو سلقا سوا سا پس بیان کا بدائی باندی بیان دب شاید چی رئی یتفکرون سوچو کی بد دے صفت قوم آو کسانو چی نسبت دروئے کرے رے آیاتنا زمونگا باندی او فضان مفضل باندی لیدی یظلمون چی ظلم کئی آو سو چی ہدایت کی اللہ آگتا پس دے بھئی ہدایت نمدن کئی آو سو چی گمرائی کی اللہ پس دا کسان اندلی تاوانی آن ولقد زرعنا او پتا کی سرا پیدا کری نمونگا دپار دی جہنم زرعنا مخی تیر شیو وجعلو للہ مما زرعا من الحرس والنام او دا زرعنا زرعنا پیدا کری منگا دفار دی جہنم دیر دی پیریانو دی بنی آدمونا نو دلتا وی من دی جہنم دفار پیدا کری دی او سور زاریات لگنی اپورا نال دیویلی وما خلقت الجن والانسا الا لیعبدون سورہ زاریات یو پر مستق سورت دے ولقد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. آیت دے شپگ پنزوس دو سورہ زاریات اخر. امیلی پیدا کری مونگا پیریانو بنی آدم الا لیعبدون مگر دیر پارا چھی جواب فریاد آج دی بازدو کی رئی ماتا یو گڑی ماں پا عبادت باندی اللہ وی ماں دی عبادت پارا پیدا کری دیا نلام دو تعلیل اگے یعبدون تور کرے دے او تن تسوئی وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِلْأَرْضِ تَرْبِيلَ كِلِنْغَ فَارْضَ جَهَنَّمَ دَيْرُ بِيرْيَانُ وَذُ بَنِي آدَمُ نَ جَهَنَّمَ لَتَجِدَ كِلِي عِبَادَتْ لَتَجِدَ كِلِي نَ تَجِدَ كِلِي عِبَادَتْ لَوَ خُدَيْ زَان مُسْتَحِقُّ جَهَنَّمُ غَرَّوَ نُ اللَّه جَهَنَّمَ لَتَجِدَ كِلِي جَهَنَّمَ لَتَجِدَ كِلِي مطلب دا دا لام لام دا عاقبت سوا لام دا عاقبت دے مطلب دا منگا پیدا کری گی دیر در پیریانو دا بنیا دا مونا چا عاقبت دا غی جہنم دے اکت دا غی فکر دے دے جہنم لہم دا پارا دے قلوب دنیا اللہ یفقہون بہا چی سوچ نکی دے پا دے باندے چی خفل رب کی جنی اور پارا لئے ترگی لائم سرون بہا چیدی دلن کئی پدی باندے اور پارا لئے وگونے لائم سمانون بہا چناون کئی پدی باندے انو کنی آگئی نلی دلنی یوری دل او ناغئی عقل کوا ننا دین خف دین کی سوچ نکوا پدی کائناتو کی سوچ نکو چخپل مالک پی جندلے وے پل ربی پی جندلے وے چاہتا دے آوہ دہولا شرید دے درشانی سترگی دے چاہتا معلوم کرے دے وگونے ہو او ریدلے پی دا حق نکولا سترگی میری دل دا حق پی نکول مالاوی اولائی کدھا کسان کل انعامی وشانت دنگرو دیا نکر دنگرو لم اللہ دا عرص ورکڑی دیا آکلی ندے ورکڑے حق و باطل ورکی ندے ورکڑے دا صحیح خبری او دا غلطی تمیز نشی کولے اللہ اولائی کدھا کسان کل انعامی وشانت دنگرو دی بل ہم اول بلکی دے دیر بیلاری دے ڈنگرو نام زکا ڈنگر خو بیام گورا نو پکندے ورولا ننور دیا پوری ورولا ننور دیا او دے داشانیا پا حلاکت وانور دیا اولائی کدر کسان ہم الغافلون ہم دیلی بے پروا وللہ الاسماء الحسنہ او خاص اللہ لرزیہ نمونا خیستا خیستا تفسیر مظہری دیدے اوڑے را خیستا نکتہ ذکر کرے دا وی وللہ الاسماء الحسنہ او خاص اللہ لرزیہ نمونا خیستا خیستا سرد وحدت مسمانا چھ مسمع یو دے تو اسمائی گن دیا دانا چھ اسمائی گن دی ملوڑے اللہ اغب امگنی گر آلیہ بیا نانا وللہ الاسماء الحسنا او خاص اللہ لئی نمونہ خیستا خیستا سرد وحدت مسمانا یعنی نمونہ گر دی او مسمائیو دے چیارا اللہ دے فدعو بیہا فسرا بلیدہ اللہ فدعو نمونہ باندے فس رب لئی دا اللہ دعا وارئی دا اللہ نا بہا واسطہ دین منو باندے وزر اللہ دینا ویدہ وسیلہ دا منی نو تو وسیلہ پس کیا دے فدعا کیا دے نو دعا کی وسیلہ دا را چواللہ الاسماء الحسنہ فدعوہ بہا دا اللہ خیستہ خیستہ نمونہ جی بس دعا وارئی دے اللہ نا بے ہاپ واسطہ دین منواندے یا رحمانو ارحمنی او یا رزاق ارزقنی یا ستارو استرنی اے پردے چھے ان کی ازاتا فما پردوا چھے اے رزق ورک ان کی ازاتا ما تا رزق را دیا دا شانی بلنما بلنما یا غفار اغفر لی اے بخن کی ازاتا مال بخنو کیا وَذَرُوا الَّذِينَ أُخْرِجُوا كَثِيرًا يُلْحِقُونَ كَجَرِّ كَيْدِ أَسْمَائِهِ فَلُبُنُ رَبِّ اللَّهِ كَيَا كَلَّا بِكُمْ أَسْمَاءُ وَانِذَان نَذَ مُسَمَّى كَلَّا نُذَيْ پَايَ وَانِ مُسَمَّى كَيَا نَذَيْ پَايَ مُسَمَّى كَيْ لَكَوَيْ اے سخی ذاتا نُسَخِي نُبَايَ يَا جَوَّادُ جَوَّاد اُنْدَغَ مَانَا رَا اللہ سخی لال ویلے کبھی لال لے لے لے جلد لال لے لے لے جلد وہی کبیتا جلد نیا بلکہ مانا یا کبھی ہوا دا شانی اوپر سان چکر اسمائی ہی بل دے اللہ کے نام یو کجر بھی دا چلگی بل آلے ہا مسما کئی مشتقیا لات اے مسما کرے دا اللہ نا او دا دا عزیز نا او دا شانی منات اد منا ولینا آسان او پریدیا کسان او دا پریدیا کسان دا دا زجر او دا زورنی دا زجر او دا زورنی الفاظ دی یعنی دا بس زاور کما لیکن سور مدثر کی چی دی تاہیر آلی اللہ وی زرنی زرنی ومن خلق وحیدا نو دا دا زجر او دا زورنی الفاظ دی مطلب دا یر ورکی دا عذاب او پریل یا کسان چو کجر لکی پنی منو دی اللہ کی زرد چی سزا بول پلیشی گئیتا دا غص چی دی دی عملون چی لیسا عمل کئی و ممن خلقنا او باید آغا چانا چی پیدا کئی ان بے وڈا لگا چی پیان کئی دا حق او پدیوان دی برابر نور خلقو ما آغا کسان یا ودی ہی آدیلون او پدیوان دی برابر اخفل بانونا چی بیان کئی دا حق نمدلو دا دبل دی اصلاح کوشش کئی او دی آدیلون اپا دیوان دی برابر نور خلق یا پا دیوان دی برابر اخفل بانونا آغا کسان چی نسبت دروئے کئی دی آیاتن آیاتن المنگتا سنست دری جو ہم زردے چی درجہ پا درجہ با سزا ورکو دیتا من خیص ورکائن طرفنا لا یعلمون چی دی بن پوئی گیا پوئی گی بناو زب عذاب ورکوم و املی لہم امحلت ورکوم دیتا یقینا تدبیر زمان مضبوطا اولم یتفکرو اللہ وی ایسوج ندے کرے دیا ما بی صاحبهم من جنہ نشتا دے پا مرگرے دی بانے سے تیرے آنا دائی مرگرے تیرے آنے نوے دا اللہ پیغمبر آگے یاد ہوا چی دا تیرے آنے وے دا سدے تیرے آنے وے او دیو جنا چی دائی مشغور کرے وا میو کس راگلے لے او دم ور سرد لیونو نو دا اللہ پیغمبر تے ور چکولے وے نو چی دا اللہ پیغمبر رہوا تی دو خبر شیما تا بان تریان دی لیوانے آنو ما سر دم دے نو کستا ہو بھائی چی دم دی کما دور بشی نو دا اللہ پیغمبر آغاو تشورو شو نو خطبے ولو ویلا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده واشهد ان محمدا عبده ورسوله نجدا خطبه ولولا ناغوی تبیادا کلمات وایا نبیعوی نبیعوی مال کلمہ درستا کا لیوانے خطنیا زکا ما خدا کلمہ دا الفاظ دمر فصیح و بلیغ دا خما چکلی ہوئی ہے دا لیوانو کلام نلے نما بصاحبکم من جنہ او سجتد پی سجتد خفکان و اخیرازی سجتد کم و اخیرازی خفکان و اخیرازی اللہ وی اولم یتفکرو آیا دئی سوچ نہ کرے دیر دا خفکان خبر آ رہا کہ دئی سوچ نہ کرے فل پیغمبر بار کے تو گورا یوسو ہے سختی بھی چلو بنیا رہو گورا نقل و کوئی سی سخت خفکان وے کرا دیا سورہ آراف اول گورا کم وے کے بیان حضرت آدم علیہ السلام تو گورا آدم علیہ السلام سوئی کالا ربنا ظلمنا انفسنا درمشتم آیت دے قال ویل دی دوارو آدم علیہ السلام حضرت ہوا ربنا ویرود منگا کمے کڑے منگا پسپل مرتبہ کیا نو تو گر دی دے ستا دا ذکر خفکان وقت دے نو دا شانی تو گورا سورہ قصص چکل حضرت موسیٰ علیہ السلام اغا خضل ویا ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء آیت بورا دام درمشتم آیت دے سورہ قصص شلما زبارا ولما ورد ما امدینا وجد علیہ امتا من الناس یسکون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير الله وي آر کل چراغے موسى علیہ السلام عبود مدینتا اگر کوئی تا مشہور کوئی تا رو ہے سید نوی مندیر بدی واندی یو اٹل اگر خلقونا یسکون چپا خلو سارو باندی او بسکولے او ری مندلی آپلو تا دینے او دو خزے دا آپلو لے دا ذکرے چی خزے اللہ سڑو سر نبی گڑی کری دا خزے طبیعت کی دا سڑو نبان لوالے دے ویدہ سوے مپایا دا دا بلی پائے سر برابر چر لیا نانا دا سوے مپایا با پوری دا با پور چر لیا سڑے بار پلوے یوی کئی اوبلا گئی اجرا ہندوڑے والا تیار کی دیا جانی والا صفا ورکش دوڑے والا تیار کی دی جانی والا صفا ورکی نو کدا پائے دی پور کی نتاوی دا نو دبا دوڑے والا سو اخوارا جانی والا سو اخوارا کولی دا یو پایا بار چولی ناری نے بار لگیا او زنانا جے رے نارا پور لگیا نو دلتا داخلی دی سڑونا آپا لوے زکا اللہ دو سڑیو دخلی طبیعت ارے دیو بل نجیدا کرے رے خبر سڑو سر ندہ بھی او که گڑه شیه هنو خلق اغیل کنجره وی اغیل خلق خزنو ویه ناغه و سر گڑی گینا تاسو پوری داوال چی پرسو گلانیه چوله نچه کم جینا کو سر لو بکی کم ما شما ناغه بلوله ویه وی نرشوی دی جینا کو سر لو بکی ناغه علکان دا علکانو سر لو بکی جینا کئی دی جینا کو سر کئی ندی واسی خلادا بلکل نبالی داری مرغول قلم نی والله طبیعت دیو بلنا جدا کرے دیو جینا تو پورا نو جینا کئی دیا ناغا چلو بھی کئی نو سا پیالای ما تیشی رکیبای ما تیشی ناغی اگا در را جمع کی ویدانی پور دیا اوالب چلو بھی کئی نو تانگر لا اندغا واچی مزه واچی نو جوی حد بیل واچی نو میر میر دور دیا کلا یو بیٹاز کرے کلا بل دیا ولی دو طبیعت اللہ دو جور کرے رہے اولاری طبیعت اللہ داری جور کرے رہے مدادوارا خذے اللہ وی آپ علاو دلی سرون اولاری وی تدودان چفل ساری پسکول منی پولی پسکولی قال ویل موسیٰ علیہ السلام صد شانستا صد دوارو مطلب دا تاسو ولي ساروي نو بکوي ګړي نو بکوي نو قال تا ولې دوارو لا نسقي موږ نسکو به په خپل ګړو باندې حتا اوس دې راوړیا تر دې پورې چې واپس کیش کونتیان ګړي توافی صدر کی ولویا نو صدر مانا بس دے کی دغه تواف غوښنی واپس بکری دا راځي نو یوسدر ریا اصدر یوسدرو بل واپس کول یوسدر ریا او چې واپس کی ګون جان ګړیا نو سکتے کړی را د کړي د خفقان وخت دی چې خزی او ګړي سرو یعنی دا خو سرو کار نه خزونه دی خفقان کرے وا ابونا شیخ کبیر اپلار گنگلے بوڑھا معمر مڈیر پر مجبوری روتی ہوا چپلار مدکار میرے دیر بوڑھا رے نخر پر مجبوری روتی دلیس مجبوری رکھا ان دن ان لگا دے ماسکر دے اجوے دا ماسکر آ رہا ہے نہ نہ تو کور خف و گدر نہ کی نا بگ دلا یو ماسکری کا لڑے رہا ہے ان سار دے مروان دے غیم دے نایان گوڑے غالی لا چولے دام روان را نا اللہ سڑی لوے لی سڑے اگل وی سڑے اگل وی چی اللہ وی و بما انفقو من اموالہم چی دے لگی اپا فلو خضوان دے خرچہ گئی مال گٹی پا فلو خضوی لگئی اجی دے خمی گٹی لناس دے دا سڑے نرے دا سڑے نرے سڑے خدا بل دے چاہے گٹی اپا دبان نی لگئی نو خبرہ بالکل الٹا شرے دا خبرہ خدا الٹا دا وہ خیر مقصد نبی سکتا کے دے سورہ متوفیدین اگورا درشانی سکتا آیت اگورا سوار لسم کھلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون دریت یا صورت دے اللہ وی کلا نددارنگی بل ران بل کی رنگ را استے دے اللہ وی کلا جدے لفتے شرمگ آیا تنا نوائی دے اساتیر الاولین تاکی تید منولین اللہ وی کلا نددارنگی اسی وی نلی پکار بل ران على قلوبهم بلکہ رنگ را اس سے دے پر انہوں رہی باندی ما کانو یک سیبون آگا سر چیدی گئی یک سیبون جی رئیس عمل کئی دگا ناکار عمل والا پر انہوں رنگ را اس سے دے نزلی زمجن شوے دے نزلی زمجن زرد وجینا دا اللہ کتاب لا کسی رومنو ویا نزل تم سکتا گا مطلب دا دا دا خفکان دا وجن کی گیا اللہ وی اولم یتفکر آیا سو نرے کرے رئی چنشتہ دے پا مرگری رئی واندے من جنہ اس قسم دا سے پیرے آن دا پیرے آنے نرے ان ہوا نرے دا اللہ نظیر مبین مگر یرور کا ان کے دخکارا تو گو رسول سبا گورا التا اللہ خپل پیغمبر ته وی وایا انما اعذکم بواحدا وایا الله پیغمبر یقینا نو دا کوما نصیحت کوم تاسو ته یو خبرې باندې آیات ګورا شپږ سلویر قل انما اعذکم بواحدا ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد ويا يقينان انظر نسيتكم تاسوتا بيو خبري يردا يو خبر نومني أن تقوموا لله دا چودري جي تاسو خاص فارد رضا دا الله مثنى دوا وفرادا أو ظان لظان الله ثم تتفكروا او بیا سوچو کئیا مطلب دا مشوری سر سوچو کئیا زان لزان لسوچو کئی ما بے صاحبکم من جنہ نشتہ دے پا مرگل استاسو باندے سا پیریان فدا باندے اس پیریان نشتہ دے پیریانے ندے ندے دے مگر یا اگر کہ ان کے تاسو تا وان دل عذاب سخنا نو دلتم اللہ وی اولم یتفکرو آیا دی سوچ ندیکلے ما بی صاحبهم چنیشتا ہے پو مرگر ریمان جس پیری آنا نرے مگر یرور کون کے اخکارا اولم یتف اولم ینظرو آیا دی نکوریا سوچ ندیکلے دی ہی ملکوت السماوات والارض فدلائل الاسمان نور درمکی کیا ملکوت نمراد دلائل الاسمان نور درمکی لکا سورہ ابراہیم انعام کی جتیر شوی ہوا وکذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض نمراد داغین دلائل الاسمان نور درمکی دلتا مراد دلائل وما او پارس کی جو پیدا کری اللہ من شین اریو شے دی اغیل سوج نکی وان عصا او دا کی ذرن ایل یقنا دا چیلی دی قد اقترب آجالوهم کی بتاقی سر نیدیری نیتا دا دی پس فکم یو بیان مان دی بعدہو پس بیان دی اللہ نا ایمان براری دی آرسوک کی گمراہ کی اللہ پس نبید پارس دی سوگ ہدایت کون کے او پریدی اللہ دے کو سرکشی دے کی آم آہون چہران و پریشان بھائی دے آرسو یسالون کا تپوس کئی جائستانا عن الساعت فبار دے قیامت کی مطلب دا چہ قیامت با کل راضی ایان مرسا چہ کل بھائی قائمی دل دے قیامت قیامت با کل راضی دا ایانا دا پا امور عظامو کی مستعملی گیا معمولی معمولی خبرو کی نمستعملی گیا لکو ایدا نشو ریلے چی ایانا یتیر الزباب مجبا ویسو خلو دی مجبا سو خلو دی نانا ایانا مرساها لوی کارنو کی لوز ایانا مستعملی گیا او گرد آیا قرآن کریم کیا دا ایانا دا مستعمل شوے دے پس رازنود قیامت کیا لگذو گورا سورہ نمل گورا سورہ نمل تیندش پیتمایت گورا سورت دے ویشتم تیندش پیتمایت گورا وم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله شلم حبار والمخ وما يشعرون أيان يبعثون وإن كنت يا رسول تجري باس من نور مدك فغيب بند إلا الله مگر يو الله يو الله فغيب كويكيا أسمانون كفرشتيجي حرط عيسى عليه السلام لے أرواح دا انبياء هو ادنی کانو خلقوا او زمکا کی انسان انبیاء بیریان دی او دوشانی نور زناور دی نو اسو اللہ وی قریب نکوئی گی اللہ اللہ مگر اللہ وما شرونا انکوئی گی لئی ایان وباسونا چکلو پورتکولی شرید قبرونونا نو پلوی اللہ خبرو کی دا مستعملی گی ہوا یا انما علمها یقیناً علم دا راز دو دا دے قیامت عید دا ربی دا ربز ما سر لے لا یجلی ها نبا اختار کئی دی قیامت لرا لوقتها فوقف لگی اللہ مدر دا یو اللہ دا اللہ دا قیامت اختار کئی فوقف لگی ہیچ چالا دا قیامت سمعلومات مشتا دے فقولت درون شوے وے دا علم دا قیامت باسمانو کی والارد او برمگا جے مطلب دا نا اسمانو والا او تددی سا معلومات کرے او نا زمکی والا او تا دا تو گورا لگنی سورہ نمالو گورا اس سے مکم سورت رارو لے سورہ نمال آیت گورا آیت دا ورپسی آیت شپکش پی تمایت بلی دارک علمون بالاخرہ بلکہ انتہا ترسی ملے رے علم دوئی ببارد آخرت کی اس معلومات ورطنیدی شویہ بل ہم بلکی رئی پشکلی قیامتنا بلکہ من هذه نعمون راند دیا بدل تملا وی تنشوے دے دا علم دا قیامت دا قیامت پاسمان نو بزمگا کے اس معلوماتی چاہتا نلیشویا نبر آئی تاس دا قیامت اللہ بغتا مگر ناسا پا بغتا تن دیل ہوئی چبیر سارامین راشیا چی سرال آلامین ای ناغیر بغتا تن ناسا پی اغیتن ویا لا تاتیکم نبر آئی تاس دا قیامت اللہ بغتا مگر ناسا پا بید سالامین یو بری لیو ناغینا دا قیامت معلومات شدہ دے دا بغتی پا کال برا دیا دا بغتی پا کال برا دی نانا بغتا تن مانا ناسا پا برا دی بید سالامین یس الونکا تپوس کئی دیستانا کانک حسیون آنها ویا جت خبرداری عالمی دی قیامت بارکی یا تان تپوس گئی گویا کہ تو خبرداری ان ہادی قیامت بارکی ہوا انما یقینا علمها عند اللہ علم دی قیامت اللہ سر دے لیکن دے زیاد خلقن لا یعلمون نکوئی گیا نکو انشاءاللہ دے وائی